Nasza wychowanka na dancingu? No to skandal! Widzi pani, to są właśnie skutki tych piosenek. A ja uprzedzałem, uprzedzałem. Czyżby te piosenki na pana też źle wpłynęły? Nie. Ej, ej. Imprezowy zjazd. Sprawdź. 26 sierpnia, słońce pada na Prudential, nie tek fok, transmisja gra nam po apartamentach. Wszystkie wielkie prawdy wychodzą od bluźnierstwa. Sobota jeszcze młoda, choć wieczoru czuć już przedsmak. W oczach szok, czarno-biały obraz czary. Zaraz ostatnia niedziela, a my jako cały orszak wybywamy na bal. Sempoliński jachtem Wąsik będzie śpiewać dla nas. Marian Hemar, fakty, fakty, Adolf ponoć się odgrażał. Palić go, plany tu, spalić coś. Mamy moc, całą kabaret, pary noc. Amok, stripteaserki, że aż wierzę w Boże ciało. Powiedz co, żeś ty zrobiła mi w mojej głowie Warszawo. Życie i mój bagaż, co nam zostało z tych lat. Jakby nucił mi Hurdana, Haber, Bush i Siele. W gardle żarni czym Hurgada, oryginalna etykieta, choć kupiony sznaps u dziada. Taryfą na centrum, poprawić jeszcze nastrój. Jeśli późno to wbijamy tu zawsze na siedem palców. Ostatnie tango po walcu, dziś tym jest dla nas miasto. Zakochany złodziej, Adam Maston. Ej! Moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Dzisiaj idę na terapię. Ej, kulturalnie pod krawatem. Moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Ej, moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Dzisiaj idę na terapię. Ej, kulturalnie pod krawatem. Moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Jak restauracje, to krakowskie przedmieście. Damy dziś lubią kawiarnie, zwłaszcza te przy Mazowieckiej. Wbijamy tam pewnie, pewnym krokiem obwieszeni. Złotem wyjmuję z kieszeni flotę, tak by widziały to wszystkie femi. Potem zamawiam i znika. Gdy następnym razem wpadnę, będą wiedziały co słychać. Cafe Adria, nie ma sensu by spotykać, tam się zadnia. Śmietanka towarzyska, towarzystwo odmoralnia. A ja zawieszam oko na kuszących łaską damach. Z paroma się poznałem, połączyła nas suaza. Mówią sybaryta, hulaka, kobiecia. Zamiast myśleć jak esteta, pięknem trzeba się upajać. Od Simona Isteckiego, narcyza i hrabiny. Zawiniawą rząd kelnerów, wino, wódka, szampan, gini. Czeka cię masakra dyni, nie odmawiając toastów. Szarym świtem gruby Josek, kieliszki witają nas tu, to na zdrowie. Ej, moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Dzisiaj idę na terapię. Ej, kulturalnie pod krawatem. Moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Ej, moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Dzisiaj idę na terapię. Ej, kulturalnie pod krawatem. Moje zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie nasze. Jest jakiś człowiek do pana w dancingu imperialnym. Prosić. Prosimy. Moje uszanowanie. Pan szanowny wczoraj w szacie zapomniał waszczyk kapelusi. A tu rachuneczek.